สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่263เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่38โปรดประทานอาหารประจำวันกับข้าพงศ์หลายในการวันนี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังถึงอาหารประเภทต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้เมื่อวานนี้นะครับเราได้กล่าวถึงเรื่องของอาหารได้รับการชำระโดย2อย่างครับก็คือโดยพระวจนะของพระเจ้าและโดยคำอธิษฐานนะครับพระวจนะของพระเจ้าอนุญาตให้เรากินอะไรเรากินอย่างนั้นครับรับรองว่าร่างกายของเราจะแข็งแรงและชำระโดยการอธิษฐานก็คือให้เรามีท่าทีในขณะที่กินอาหารก็คือขอบคุณพระเจ้ากินทุกคำนะครับเราจะสำนึกในพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพี่น้องลองทดลองกินดูนะครับแต่ละคำเคี้ยวกลืนเราก็ขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าในใจเงียบๆก็ได้นะครับหรือขอบคุณพระเจ้าเป็นเสียงออกมาให้เราได้ยินหรือให้สมาชิกในครอบครัวของเราได้ยินพี่น้องครับทุกๆคำเราจะขอบคุณพระเจ้าทุกๆคำเราจะขอบคุณว่าพระองค์ยังทรงประทานฟันให้กับเราที่จะเคี้ยวได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังทรงประทานน้ำลายให้กับเราประทานลิ้นที่รับรสอย่างดีให้กับเราเมื่อเราดื่มกาแฟดื่มอาหารเหลวนะครับดื่มนมถั่วเหลืองนมข้าวโพดทุกครั้งที่เรากลืนครับเราก็ขอบคุณพระเจ้าลองทำดูนะครับพี่น้องเราจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในเช้าวันนี้เราจะใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับเราเพื่อเป็นอาหารครับพระเจ้าจัดเตรียมพืชพันธัญญาหารในรูปของเมล็ดเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวฟ่างข้าวโพดในปฐมกาลบทที่43ข้อ11นะครับพระเจ้าได้จัดเตรียมพืชหรือธัญญาหารพวกถั่วผักตัวอย่างบันทึกไว้ครับเช่นแตงกวาผักหอมมะนาวหัวหอมกระเทียมถั่วแขกผักขมผักสะระแหน่พิมเสนมะม่วงหิมพานต์และในพระธรรมเยเรมีบทที่6ข้อ20ก็ยังมีอ้อยหวานด้วยครับพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมพวกถั่วและผลไม้พวกถั่วและผลไม้ที่เยเรมีอาโมสนั้นเรียกว่าผลไม้หน้าแล้งก็จะมีองุ่นลูกเกดมะกอกมะเดื่อทับทิมแอปเปิ้ลนี่คือผลไม้หน้าร้อนต่อมาครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14ข้อที่5ก็มีอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ครับเช่นวัวแกะแพะลูกแกะลูกวัวเห็นไหมครับและยังมีปลามีอะไรอีกหลายอย่างครับซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมเลวีนิติบทที่11นอกจากนั้นนะครับพระเจ้ายังอนุญาตให้ชาวอิสราเอลได้กินสัตว์ปีกอีกด้วยใน1ซามูเอลบทที่26ก็บันทึกไว้ว่าพระเจ้าอนุญาตให้รับประทานนกกระทาครับในเลวีนิติบทที่12อนุญาตให้รับประทานนกพิราบในอพยพบทที่16รับประทานนกคุ้มพี่น้องครับในปฐมกาลบทที่18ข้อ8ยังมีน้ำนมมีเนยแข็งมีไข่และมีน้ำผึ้งอีกครับนอกจากนั้นพระเจ้ายังเตรียมเครื่องปรุงเพื่อเพิ่มรสชาติให้แก่อาหารของพวกเขาได้แก่น้ำตาลซึ่งทำมาจากอ้อยหวานครับยังมีเกลือยังมีสารแหน่ยังมียี่รายังมีเมล็ดพืชต่างๆยังมีมัสตาร์ดและยังมีสมุนไพรหรือเอิร์บจำนวนมากมายพี่น้องครับพระเจ้าได้จัดเตรียมอาหารให้กับเราอย่างอุดมสมบูรณ์เหลือเฟือเหลือขนานับไว้กับเราครับเพื่อเราสำหรับเราและเมื่อพระเจ้าได้ตรัสสั่งให้ประชาชนอิสราเอลเดินทางไปยังที่ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมนั่นคือแผ่นดินแห่งพันธสัญญาก็อุดมไปด้วยน้ำผึ้งและน้ำนมครับพี่น้องครับ หมายถึงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากและเมื่อคนอิสราเอลนั้นส่งผู้สอดแนมเข้าไปเขาพบว่าชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในหรือฟิลิสเตียที่อยู่ในดินแดนคณาอันนั้นหรือเรียกว่าชาวคณาอันในสมัยนั้นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มากครับพวงองุ่นนะครับถึงใช้ขนาดต้องสอดไม้คามไม้คานครับแล้วก็สองคนหามนะครับพวงองุ่นนี่ใหญ่มากจนทั้งเมื่อเอาคานหามแนบกับไหล่แล้วเนี่ยหรือบ่าแล้วเนี่ยนะครับองุ่นนั้นเนี่ยเป็นพวงใหญ่มากห้อยลงมาถึงดินถ้าระดับความสูงนะครับเกือบเท่าคนเลยทีเดียวเราจะจินตนาการได้นะครับเห็นว่าพวงองุ่นนั้นมันใหญ่โตจริงๆครับพี่น้องซึ่งดินแดนอุดมสมบูรณ์แห่งพันธสัญญานั้นเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทุกวันนี้นะครับมันก็ยังเป็นจริงอยู่และเมื่ออิสราเอลนั้นกลับไปนะครับครอบครองดินแดนพันธสัญญาในปัจจุบันนี้อิสราเอลพบว่าเมื่อเขาพลิกฟื้นแผ่นดินแผ่นดินนั้นก็ตามพันธสัญญาครับได้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเมื่ออิสราเอลนั้นทำการเกษตรกรรมด้วยวิธีสมัยใหม่พี่น้องครับพระเจ้าอวยพรเขาจากผืนดินที่พระเจ้าครั้งหนึ่งเคยสัญญาให้กับบรรพบุรุษของเขาว่าเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาเป็นดินแดนแห่งน้ำผึ้งและน้ำนมเมื่อพวกเขากลับอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่ในแผนการของพระเจ้าเมื่อเขากลับเนื้อกลับตัวอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเหมือนกับเพลงที่บอกว่าเมื่อเราสารภาพบาปเมื่อเรากลับใจครับพระเจ้าจะอวยพรแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้พี่น้องครับไม่มีสิ่งใดเราไม่มีสิ่งใดเราไม่ได้รับประทานสิ่งใดเราจะไม่ได้สวมสิ่งใดที่ไม่ได้มาจากพื้นดินไม่ได้มาจากโลกนี้วัตถุธาตุต่างๆเหล่านี้เป็นผลงานแห่งฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าทั้งสิ้นถ้าเราไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้นับเป็นความอกตัญญูอย่างใหญ่หลวงทีเดียวครับพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่าในทุกๆวันพระเจ้าได้ทรงจัดการโลกของเราซึ่งเป็นโลกที่พระองค์ได้ทรงสร้างเพื่อเกื้อหนุนความต้องการฝ่ายร่างกายของเราพี่น้องครับพระเจ้ายังสร้างเครือข่ายเพื่อให้มีอาหารสำหรับมนุษย์พระองค์ทรงบำรุงเลี้ยงพระองค์ทรงให้สิ่งที่เป็นอาหารสำหรับเราเพิ่มพีบอกว่าสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก็จะมีวัชพืชวัวมีหญ้าและฟางเป็นอาหารของมันม้ามีรำข้าวมีฟางนกมีเมล็ดพืชตะกั่วมีใบไม้ครับและพระเจ้าดูแลให้วัฏจักรแห่งวงจรอาหารนี้ดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนมากพี่น้องลองเปิดดูในพระธรรมสดุดีบทที่104สิครับเราจะเห็นว่าน้ำฝนนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้าถ้าไม่มีน้ำฝนตกลงมาหญ้าและผลไม้หญ้าและต้นไม้ก็เติบโตไม่ได้เราก็ไม่มีต้นไม้กินไม่มีผลไม้กินไม่มีพืชกินสัตว์ก็ไม่ได้กินห่วงโซ่อาหารนี้มาจากพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เริ่มต้นถ้าน้ำฝนไม่ตกมาเราก็ไม่มีน้ำดื่มครับในที่สุดเราก็จะตายชาวโลกไม่ได้สำนึกถึงเรื่องนี้แต่เราชาวสวรรค์เรารู้ครับและสำนึกถึงเรื่องนี้แล้วเราขอบคุณเสมอครับพี่น้องครับคนที่คิดว่าเราเลี้ยงดูตัวเองได้จงจำไว้นะครับว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงเราครับพระเจ้าให้เรานอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงดูแลเรื่องอาหารเรื่องกายภาพของเราอย่างแน่นอนครับพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันเรากำลังเป็นคนกตัญญูรู้คุณเรากำลังขอให้พระเจ้าผู้ประทานความสามารถให้กับเรานะให้เรามีกำลังในการทำงานมีความสามารถในการเปิดปากและพูดได้มีความสามารถในการคิดและหาเลี้ยงชีพได้พี่น้องครับจงรู้ไว้ครับว่าพระเจ้านั่นเองซึ่งเป็นผู้ประทานความสามารถเหล่านี้ให้เราทำมาหารับประทานอาหารได้ครับในทำนองเดียวกันครับเงินที่เราเบิกมาจากธนาคารจริงๆแล้วก็ทำมาจากกระดาษซึ่งได้มาจากต้นไม้นะครับเหรียญสตางค์ก็ได้มาจากแร่ธาตุที่อยู่ในดิน เหตุฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงการพึ่งพาอาศัยแล้วเราต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้าแน่นอนครับพี่น้องเราไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะไม่มีพระเจ้าได้เราไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้โดยปราศจากพระเจ้าเลี้ยงดูพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะจบด้วยพระวจนะพระเจ้านะครับ1พงศ์สวดานบทที่29ข้อ14 1พงศ์สวดานบทที่29ข้อ14บอกว่าทุกสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์สิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์พี่น้องครับสิ่งของทั้งหลายทุกอย่างของเราได้มาจากพระเจ้าครับและเมื่อเราได้เราต้องคืนนะครับคืนของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์ของที่เป็นของพระองค์นั้นพระองค์กำหนดไว้แล้วครับก็คือ 10% หรือทัศางนั่นเองพี่น้องครับเวลาที่เราคืนทัศางนะครับอย่าใช้คำว่าถวายครับเพราะว่าไม่มีการเสียภาษี ในประเทศไหนในโลกนี้ที่บอกว่าเราถวายภาษีครับแต่เราเสียภาษีก็คือสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องคืนทัศางให้กับพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต่อไปนี้นะครับโปรดจำไว้ว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นแหล่งที่มาของทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายและให้เรายอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ตอบสนองความต้องการทั้งสิ้นของเราและจงทูลขอด้วยความถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าให้พระองค์ทรงกระทำเช่นนี้ต่อไปเพื่อให้พระนามของพระองค์ได้รับการถวายเกียรติในทุกคำอธิษฐานแห่งการโมทนาพระคุณพระเจ้าของเราทั้งหลายอาเมน